นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะมัชฌิมานิกายธรรมทายาทสูตรเล่มที่12ข้อที่20ว่าด้วยทายาทแห่งธรรมะมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเจตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีในเขตพระนครสาวัตถีในที่นั้นได้เรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วได้ตรัสพุทธพจน์นี้ว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเป็นธรรมทายาทของเราเถิดอย่าเป็นอามิสทายาทของเราเลยเรามีความเอ็นดูในพวกเธออยู่ว่าทำอย่างไรหนอสาวกทั้งหลายของเราจะพึงเป็นธรรมทายาทจะไม่พึงเป็นอามิสทายาทภิกษุทั้งหลายถ้าพวกเธอจะพึงเป็นอามิสทายาทของเราไม่เป็นธรรมทายาทไซด้วยความที่พวกเธอเป็นอามิสทายาทไม่เป็นธรรมทายาทนั้นทั้งพวกเธอและทั้งเราก็จะพึงถูกวินยูชนติเตียนได้ว่าพวกสาวกของพระศาสดาพากันเป็นอามิสทายาทไม่เป็นธรรมทายาทภิกษุทั้งหลายถ้าพวกเธอพึงเป็นธรรมทายาทของเราไม่พึงเป็นอามิสทายาทใช้ด้วยความที่พวกเธอเป็นธรรมทายาทไม่เป็นอามิสทายาทนั้นทั้งพวกเธอและเราก็จะไม่พึงถูกวินยูชนติเตียนเพราะว่าพวกสาวกของพระศาสดาพากันเป็นธรรมทายาทไม่เป็นอามิสทายาทภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเป็นธรรมทายาทของเราเถิดอย่าเป็นอามิสทายาทเลยเรามีความเอ็นดูในพวกเธออยู่ว่าทำอย่างไรเนาะสาวกทั้งหลายของเราพึงเป็นธรรมทายาทไม่พึงเป็นอามิสทายาทภิกษุทั้งหลายถ้าเราบริโภคอาหารเสร็จแล้วอิ่มหนำสำราญเป็นอันดีเพียงพอแก่ประโยชน์แล้วแต่อาหารในบาตรของเรานั้นยังมีเหลืออยู่อันจำต้องทิ้งในเวลานั้นภิกษุสองรูปผู้ถูกความหิวและความถอยกำลังครอบงำแล้วพากันมาถึงเราพึงกล่าวกับเธอทั้งสองนั้นอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเราบริโภคเสร็จแล้วอิ่มหนำสำราญเป็นอันดีเพียงพอแก่ประโยชน์แล้วแต่อาหารในบาทนี้ของเรายังมีเหลืออยู่อันจำต้องทิ้งถ้าเธอทั้งหลายหวังจะบริโภคก็จงบริโภคเถิดแต่ถ้าเธอทั้งหลายจะไม่บริโภคก็ทิ้งเสียในที่ที่ปราศจากของสดเขียวหรือจะเททิ้งในน้ำที่ไม่มีตัวสัตว์บัดนี้ก็ได้ดังนี้ก็ภิกษุสองรูปนั้นรูปหนึ่งมีความคิดอย่างนี้ว่าก็พระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จแล้วอิ่มหนำสำราญเป็นนันดีเพียงพอแก่ประโยชน์แล้วแต่อาหารในบาตรของพระองค์ยังมีเหลืออยู่อันจำต้องทิ้งถ้าเราทั้งหลายจะไม่บริโภคพระผู้มีพระภาคก็จะทรงทิ้งในที่ที่ปราศจากของสดเขียวหรือจะทรงเทเสียในน้ำ ที่ไม่มีตัวสัตว์ในบัดนี้ก็แต่พระผู้มีพระภาคตรัสสอนไว้อย่างนี้ว่าพวกเธอจงเป็นธรรมทายาทเถิดอย่าเป็นอามิสทายาทเลยก็บิณฑบาตนี้เป็นอามิสอย่างใดอย่างหนึ่งอย่ากระนั้นเลยเราไม่พึงบริโภคบิณฑบาตนี้พึงยังคืนและวันนี้ให้ล่วงไปอย่างนี้ด้วยความหิวและความถอยกำลังนี่แหละดังนี้ภิกษุรูปแรกนั้นจึงไม่บริโภคบิณฑบาตนั้นแล้วยังคืนและวันนั้นให้ล่วงไปอย่างนี้ด้วยความหิวและความถอยกำลังนั่นเองส่วนภิกษุรูปที่สองมีความคิดอย่างนี้ว่าก็พระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จอิ่มหนำสำราญเป็นอันดีเพียงพอแก่ประโยชน์แล้วแต่บิณฑบาตของพระองค์ยังมีเหลืออยู่จำเป็นต้องทิ้งถ้าเราทั้งหลายจะไม่บริโภคพระองค์ก็จะทรงทิ้งเสียในที่ที่ปราศจากของสดเขียวหรือทรงเททิ้งในน้ำที่ไม่มีตัวสัตว์ในบัดนี้อย่ากระนั้นเลยเราพึงบริโภคอาหารบิณฑบาตนี้บรรเทาความหิวและความถอยกำลังพึงยังคืนและวันนี้ให้ล่วงไปอย่างนี้ดังนี้ภิกษุรูปที่สองนั้นจึงบริโภคบิณฑบาตนั้นบรรเทาความหิวและความถอยกำลังพึงยังคืนและวันนั้นให้ล่วงไปอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปที่สองแม้จะบริโภคบิณฑบาตนั้นบรรเทาความหิวและความถอยกำลังพึงยังคืนและวันนั้นให้ล่วงไปอย่างนี้ถึงอย่างนั้นภิกษุรูปแรกนั้นก็ยังน่าบูชาและสรรเสริญกว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าภิกษุทั้งหลายเพราะข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อความมักน้อยสันโดษเป็นความขูดเกลาเป็นความเลี้ยงง่ายเป็นการปรารภความเพียรแก่ภิกษุผู้นั้นสิ้นกาลนานภิกษุทั้งหลายประเหตุนั้นแลพวกเธอจงเป็นธรรมทายาทของเราเถิดอย่าเป็นอามิสทายาทของเราเลยเรามีความเอ็นดูในพวกเธอทั้งหลายว่าทำอย่างไรเนาะพวกสาวกของเราพึงเป็นธรรมทายาทไม่พึงเป็นอามิสทายาทดังนี้ก็เมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพุทธพจน์นี้แล้วจึงเสด็จลุกขึ้นจากอาสนะเข้าสู่พระวิหารก็ในครั้งนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จหลีกไปได้ไม่นานท่านพระสารีบุตรจึงเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วได้กล่าวคำนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายก็เมื่อพระศาสดาเสด็จอยู่ในที่สงัดแล้วชาวโลกทั้งหลายย่อมไม่ศึกษาความสงัดตามด้วยเหตุเพียงเท่าไรเมื่อพระศาสดาเสด็จอยู่สงัดแล้วสาวกทั้งหลายย่อมศึกษาความสงัดตามด้วยเหตุเพียงเท่าไรภิกษุเหล่านั้นจึงได้เรียนกับท่านพระสารีบุตรว่าข้าแต่ท่านพระสารีบุตรพวกกระผมมาแต่ที่ไกลก็เพื่อจะทราบเนื้อความแห่งภาษิตข้อนี้ในสำนักของท่านพระสารีบุตรพวกกระผมขอโอกาสให้ท่านพระสารีบุตรแสดงเนื้อความแห่งภาษิตนี้ให้แจ่มแจ้งเถิดก็เมื่อภิกษุทั้งหลายได้สดับฟังจากท่านพระสารีบุตรแล้วจะทรงจำเอาไว้ในที่นั้นท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นพวกท่านจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวในบัดนี้ท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็เมื่อพระศาสดาเสด็จอยู่ในที่สงัดแล้วชาวโลกทั้งหลายย่อมไม่ ศึกษาความสงัดตามด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่นาะคือเมื่อศาสดาเสด็จอยู่ในที่สงัดแล้วสาวกทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ไม่ศึกษาความสงัดตามคือพระศาสดาตรัสถึงการละธรรมเหล่าใดสาวกทั้งหลายไม่ละธรรมะเหล่านั้นเป็นคนมักมากประพฤติย่อหย่อนเป็นหัวหน้าในทางแชร์เชิญทอดธุระในกิจแห่งวิเวกธรรมบรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุผู้เถระอันวินยูชนพึงติเตียนได้ด้วยเหตุสามสถานคือวินยูชนพึงติเตียนได้ด้วยสถานที่หนึ่งว่านี้ว่าเมื่อพระศาสดาเสด็จอยู่สงัดแล้วพระสาวกทั้งหลายไม่ศึกษาความสงัดตาม 2. วินยูชนพึงติเตียนได้ด้วยสถานที่สองนี้ว่าพระศาสดาตรัสถึงการละธรรมะเหล่าใดสาวกทั้งหลายไม่ละธรรมะเหล่านั้นแล้วก็ที่สามวินยูชนพึงติเตียนได้ด้วยสถานที่สามนี้ว่าสาวกทั้งหลายเป็นคนมักมากประพฤติย่อหย่อนเป็นหัวหน้าในทางแชร์เชิญทอดธุระในกิจแห่งวิเวกธรรมภิกษุผู้เถระอันวินยูชนติเตียนด้วยเหตุสามสถานเหล่านี้บรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุใดเป็นมัชฌิมะคือภิกษุปูนกลางอันวินยูชนพึงติเตียนได้ด้วยเหตุสามสถานคือ 1. วินยูชนพึงติเตียนได้ด้วยสถานที่หนึ่งนี้ว่าเมื่อพระศาสดาเสด็จอยู่สงัดแล้วสาวกทั้งหลายไม่ศึกษาความสงัดตาม 2. วินยูชนพึงติเตียนได้ด้วยสถานที่สองนี้ว่าพระศาสดาตรัสถึงการละธรรมะเหล่าใดสาวกทั้งหลายไม่ละธรรมะเหล่านั้น 3. วินยูชนพึงติเตียนได้ด้วยสถานที่สามนี้ว่าสาวกทั้งหลายเป็นคนมักมากประพฤติย่อหย่อนเป็นหัวหน้าในทางแชร์เชิญเป็นผู้ทอดธุระในกิจแห่งวิเวกธรรมภิกษุผู้ปูนกลางนั้นอันวินยูชนพึงติเตียนได้ด้วยเหตุสามสถานนี้และในบรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุผู้ใดเป็นนวกะคือภิกษุใหม่อันวินยูชนพึงติเตียนได้ด้วยเหตุสามสถานคือ 1. เมื่อพระศาสดาเสด็จอยู่ในที่สงัดแล้วสาวกทั้งหลายไม่ศึกษาความสงัดตาม 2. พระศาสดาถึงการละธรรมะเหล่าใดสาวกทั้งหลายไม่ละธรรมะเหล่านั้นและ 3. สาวกทั้งหลายเป็นคนมากมากประพฤติย่อหย่อนเป็นหัวหน้าในทางแชร์เชิญทอดธุระในกิจแห่งวิเวกธรรมภิกษุผู้ใหม่นั้นอันวินยูชนพึงติเตียนได้ด้วยเหตุ3สถานเหล่านี้ท่านผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อพระศาสดาเสด็จอยู่สงัดแล้วสาวกทั้งหลายชื่อว่าไม่ศึกษาความสงัดตามด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละก็แต่เมื่อพระศาสดาเสด็จอยู่สงัดแล้วสาวกทั้งหลายย่อมศึกษาความสงัดตามด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่ท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็เมื่อพระศาสดาเสด็จอยู่สงัดแล้ว สาวกทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ย่อมศึกษาความสงัดตามคือพระศาสดาตรัสถึงการละธรรมะเหล่าใดสาวกทั้งหลายละธรรมะเหล่านั้นไม่เป็นคนมากมากไม่ประพฤติย่อหย่อนไม่เป็นหัวหน้าในทางแชร์เชิญไม่ทอดธุระในกิจแห่งวิเวกธรรมท่านผู้มีอายุทั้งหลายบรรดาสาวกเหล่าใดภิกษุผู้เป็นเถระหรือภิกษุผู้ปูนกลางหรือภิกษุผู้ใหม่ก็ตามอันวินยูชนพึงสรรเสริญด้วยเหตุสามสถานคือ 1. วินยูชนพึงสรรเสริญด้วยเหตุสถานที่1ว่าเมื่อพระศาสดาเสด็จอยู่สงัดแล้วสาวกทั้งหลายศึกษาความสงัดตามข้อที่ 2. วินยูชนพึงสรรเสริญด้วยสถานที่2ว่าพระศาสดาตรัสถึงการละธรรมะเหล่าใดสาวกทั้งหลายก็ละธรรมะเหล่านั้นและข้อที่3วินยูชนพึงสรรเสริญด้วยสถานที่3นี้ว่าสาวกทั้งหลายไม่เป็นคนมากมากไม่เป็นผู้ประพฤติย่อหย่อนไม่เป็นหัวหน้าในทางแชร์เชิญไม่ทอดธุระในกิจแห่งวิเวกธรรมท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้เถระผู้ปูนกลางและผู้ใหม่อันวินยูชนพึงสรรเสริญด้วยเหตุสามสถานเหล่านี้ท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็เมื่อพระศาสดาเสด็จอยู่สงัดแล้วสาวกทั้งหลายชื่อว่าศึกษาความสงัดตามด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็บรรดาธรรมะดังกล่าวแล้วนั้นโลภะและโทสะเป็นธรรมลามกมัชฌิมาปฏิปทาก็เพื่อละโลภะและโทสะที่มีอยู่ทำความเห็นทำความรู้ย่อมเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็มัชฌิมาปฏิปทานั้นทำความเห็นทำความรู้ย่อมเข้าไปเพื่อความสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและนิพพานเป็นอย่างไรเล่าข้อนั้นคืออริยมรรคมีองค์8นี้นั่นเองได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิท่านผู้มีอายุทั้งหลายมัชฌิมาปฏิปทานี้นั่นแหละทำความเห็นทำความรู้เป็นไปเพื่อเข้าไปสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและนิพพานท่านผู้มีอายุทั้งหลายบรรดาธรรมะดังกล่าวแล้วนั้นความโกรธและความผูกโกรธไว้เป็นธรรมลามกความลบลู่และความตีเสมอเป็นธรรมลามกความริษยาและความตรณีเป็นธรรมลามกความเจ้าเล่ห์และความโอ้อวดเป็นธรรมลามกความหัวดื้อและความแข่งดีเป็นธรรมลามกความถือตัวและความดูหมิ่นเป็นธรรมลามกความเมาและความเลินเล่อเป็นธรรมลามกก็มัชฌิมาปฏิปทาเพื่อละความเมาความเลินเล่อที่มีอยู่ทำความเห็นทำความรู้ย่อมเป็นไปเพื่อเข้าไปสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมเพื่อนิพพานท่านผู้มีอายุทั้งหลายมัชฌิมาปฏิปทานั้นคือสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิท่านผู้มีอายุทั้งหลายมัชฌิมาปฏิปทานี้แหละทำความเห็นทำความรู้ย่อมเป็นไปเพื่อความสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและนิพพานก็เมื่อท่านพระสารีบุตรได้กล่าวภาษิตนี้จบแล้วเราภิกษุมีใจชื่นชมยินดีภาษิตของท่านพระสารีบุตรแหละธรรมทายาทสูตรจบเรื่องกัลยาณวัตรมีในสมัยหนึ่งประทับอยู่ที่เมืองมิถิลาได้ตรัสกับท่านพระอานนท์อย่างนี้ว่าอานนท์ในการก่อนที่เมืองมิถิลานี้มีพระราชานามว่าพระเจ้ามัคคะเทวะเป็นธรรมราชาผู้ตั้งอยู่ในธรรมประพฤติราชธรรมในพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายในเมืองหลวงและชนบทย่อมเข้าอยู่อุโบสถในวันที่14หรือ15และวันที่8ค่ำแห่งปักพระเจ้ามัคคะเทวะนั้นเรียกช่างกลบกคือช่างตัดผมมาแล้วสั่งว่าช่างตัดผมถ้าท่านเห็นผมงอกเกิดขึ้นที่ศีรษะของเราเมื่อไหร่ก็จงบอกเราเมื่อนั้นหนึ่งนี้อานนท์ล่วงมานับด้วยปีเป็นอันมากช่างตัดผมนั้นได้เห็นผมงอกแล้วจึงกราบทูลให้ทรงทราบพระเจ้ามัคคะเทวะจึงรับสั่งให้ถอนงอกด้วยแหนบแล้ววางใส่บนฝ่าพระหัตถ์ให้ทอดพระเนตรครั้นทอดพระเนตรเห็นแล้วทรงพระราชทานบ้านสวยเป็นบำเหน็จแก่ช่างตัดผมนั้นรับสั่งให้หาพระราชบุตรองค์ใหญ่มาเฝ้าแล้วตรัสว่าพ่อกุมารเทวทูตปรากฏแก่เราแล้วผมงอกเกิดบนศีรษะเราแล้วกามันเป็นวิสัยของมนุษย์เราได้บริโภคเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้ถึงสมัยอันควรเพื่อการแสวงหากามอันเป็นทิพย์สืบไปมาเถิดพ่อกุมารเจ้าจงครองตำแหน่งพระราชานี้ส่วนเราจะปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนไปอันหนึ่งถ้าเจ้าเห็นผมงอกเกิดขึ้นที่ศีรษะของเจ้าเมื่อใดเมื่อนั้นจงประทานบ้านสวยเป็นบำเหน็จแก่ช่างตัดผมแล้วชี้แจงมอบหมายตำแหน่งพระราชาแก่ราชบุตรองค์ใหญ่ให้ดีแล้วจงปลงผมและหนวดครองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนไปเถิดเจ้าจงประพฤติตามกัลยาณวัตรอันนี้ตามที่เราได้บัญญัติไว้แล้วเจ้าอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเรากัลยาณวัตรอันนี้ขาดตอนลงในยุคของผู้ใดผู้นั้นชื่อว่าเป็นคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลายผู้ประพฤติตามกัลยาณวัตรของเราแน่พ่อกุมารเราขอกล่าวถึงวัดนั้นกับเจ้าในบัดนี้อย่างนี้ว่าเจ้าจงประพฤติตามกัลยาณวัตรตามที่เราได้บัญญัติไว้แล้วขอเจ้าจงอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลยอย่างนี้อานนท์ครั้นพระเจ้ามัคคะเทวะประทานบ้านสวยแก่ช่างตัดผมมอบหมายราชสมบัติแก่พระราชบุตรองค์ใหญ่เป็นอย่างดีแล้วก็ปลงผมและหนวดครองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนในป่ามัคคะเทวัมพวันนี้เองเธอผู้บวชแล้วอย่างนั้นแผ่ความรู้สึก ด้วยจิตอันประกอบไปด้วยเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาไปยังทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามและที่สี่ด้วยอาการอย่างเดียวกันด้วยเหตุนี้เป็นอันว่าเธอมีจิตประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาอันเป็นจิตไพบูลย์ใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่สัตว์โลกทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำและเบื้องขวางเธอผู้บวชแล้วประพฤติพรหมจรรย์อยู่ในป่ามัคคะเทวัมพวันนี้เองครั้นทำพรหมวิหารทั้งสี่ให้เจริญแล้วก็เข้าถึงพรหมโลกภายหลังแต่การตายเพราะร่างกายแตกดับอานนท์เราได้เป็นพระเจ้ามัคคะเทวะแล้วในสมัยนั้นอนุชนที่เกิดในภายหลังได้ประพฤติตามกัลยาณวัตรที่เราตั้งไว้แล้วก็แต่ว่ากัลยาณวัตรนั้นจะเป็นไปพร้อมเพื่อความนายความคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานก็หาไม่เป็นไปเพียงเพื่อเข้าถึงพรหมโลกเท่านั้นอนุนก็แต่ว่ากัลยาณวัตรที่เราบัญญัติไว้แล้วในการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความนายความคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานโดยท่าเดียวกัลยาณวัตรนั้นคืออริยมรรคมีองค์8ได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิอานนท์เธอทั้งหลายจะพึงประพฤติตามกัลยาณวัตรที่เราตั้งไว้แล้วนี้ได้ด้วยประการใดเรากล่าวอย่างนี้กับเธอทั้งหลายด้วยประการนั้นว่าเธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลยเมื่อยุคบุคคลใดเป็นไปอยู่กัลยาณวัตรเห็นป่านี้กาสูญไปยุคบุรุษนั้นชื่อว่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของบุรุษทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงประพฤติตามกัลยาณวัตรที่เราตั้งไว้แล้วนี้ได้ด้วยประการใดเรากล่าวอย่างนี้กับพวกเธอทั้งหลายด้วยประการนั้นว่าเธอทั้งหลายอย่าได้ชื่อว่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลยฟังธรรมกัมพุทธะ